أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. زجر الله ورکی بیمان انسان تا چڑے پر خپل عمل سرا عذاب دا اللہ نا غواڑی، تکلیف و مصیبت غواڑی، خلق دا اللہ نا امید دا فائدو ساتی، دا خیر ساتی، سوال کئی نہم دا خیر کئی، دا فائدے کئی، او دے پدی خپل عمل سرا، پدی خپل غلط عقیدے سرا دا اللہ نا تکلیفو نا غواڑی، دا اللہ نا عذابو نا غواڑی، دا سے لگا سنگ چی مومن دا اللہ نا خیر او فائدہ غواڑی. ویدو الانسانو بشر دعاہو بالخیر، او غواڑی بیمان انسان، مشرک انسان، بشر تکلیف لرا یا عذاب لرا دعاہو بالخیر، پشان دا غختو دا دا بالخیر فائدے لرا. وکان الانسان عجولا، او دے بیمان انسان عجولا، تلوار گرندے. ویدو الانسان بشر دعاہو بالخیر، غواڑی بیمان انسان، مشرک انسان، بشر تکلیف لرا یا عذاب لرا دعاءه بالخیر پشان د غختو د دو فائدو لرا سنچ دے فائدہ د اللہ نہ غواڑی مومن فائدہ د اللہ نہ غواڑی خیر غواڑی چې ماته دې تکلیف اونرسی او ماته دې تش فائدې راورسی دغرنګ دے پر خپل پر خپل غلط عقیده سره او پر خپل غلط عمل سره غواڑی د اللہ نہ تکلیف او غواڑی د اللہ نہ عذاب دا سے لکا سنگ چھ دے خیر غواڑی خودے پوئی گی نا وکان الانسان عجولا دے انسان بے سوچا یو مانا پا کدام تھا دے انسان بے سوچا انسان دیر بے سوچا دے یو تن ٹرانسفرمر دلان دے ولان دے او پاغی بانی اور لگی دلے دے او بل تن راشی وی بھائی تا دمرا سوچنا کے چبریشی اور لگی دلے دے او ناسا پا خودے مکہ گڑا زی اکڑو نوغن بوس وزی اور بوالے تا دمرا بی سوچے سوچنکے دا سی دا مشرک او بیمان انسان ام دے دے ہم پر اخپل غلطی عقیدے او پر اخپل غلط عمل سرا دا اللہ نا عذاب غاڑی تکلیف غاڑی خودے بی سوچے لے نپوئی گنو دا ته چې کما عقیده ستا ده او کما عمل ستا ده دا خو سبب د فائدې نه ګرځي ستا لپاره دا خو سبب د عذاب او د تاوان ده ته بیا هم نه پوهېږي وکان الانسان عجولا او دې انسان عجولا بے سوچا یا دې انسان تلوار ګرن ده دې هر کار کې ډېره تیزی کوي الگ تیزی مکوا سوچ او کا فکر او کا چی عقیدہ دے سنگا دا عمل دے سنگا دے اس دلیل عقلی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ او گرزول دی مونگا شپا و نهارا او رزا آیتین دو نخیف محونا آیت اللیل نو لری کو مونگا نخا دشپی پر دی سرا و جعلنا آیت النهار مبصرا او گرزول دمونگا نخا دورز مبصرتن لدو والا لتبتغو فضلا من ربکم دید پارا چولٹ ویتاسو رزق حلال دا طرف درمستاسونا ولتعلمو عدد السنین والحساب او دید پارا چی پوش تاسو پشمیر د کلونو باندی والحساب او پا حسابو کتاب باندی وکل شئین فصلاه تبصیلا او هر یو شئی واضح کڑے دے منگ دی لراب واضح کول سرا وجعل اللیل والنہار آیتین او گرزولی دا مونگا شپا و نهار او رز آیتین دو نخی فما هون آیت اللیل شپی تو گور و رزی تو گور شپی مقرر کردی دا آرام دا پار دا او رزی مقرر کردی دا دا کار کسب دا پار چی تبقی رزکی حلالو گٹی دادن دو نخی اللہ مقرر کردی دی فمحون آیت اللیل نلری کمونگا آیت اللیل نخد شپی پورد سرا لری کمونگا نخد شپی پورد سرا ورز اللہ وی زراولم او دا نخد شپی چرد دا ختم کم اوش پرکن شپه ده شپه راغه نو هر چې پروځي نو د شپې ابتدا وشي او شپه شروع ده اوس که خدای کړي خیری او جوند وي نو اوس کله چې د سهار شي او نور روخیږي نو د نور پراختو سره د ورځ ابتدا وشوه او شپه هغه الله لرې کړ ختمې کړ د یو نخې په راتلو سره بله نخه الله لرې کړي اوس ورځ وه که نه نور پرېوتو څه شروع شو شپه شروع شوه د شپې په راتلو سره ورځ الله ختمه کړه سبا سهار به د ورځې په راتلو سره شپه ختمه کړي ای دوه نخې دي یو نخه په بلې نخې سره روستو کوي او لرې کوي ځکه وایي فمحونا آیت اللیل لری کو مونږه نخه د شپې په ورځې سره وجعلنا آیت النهار مبصرا او ګرځولې د مونږه نخه د شپې مبصرة لیدو والا الله وایي نخه د شپې مې ګرځولې ده ورځ وجعلنا آیت النهار مبصرا او ګرځولې د مونږه نخه د ورځې مبصرة لیدو والا نخه د شپې آرام او نخه د ورځې هغه کار روزګار دی لیدو والا لتبتغوا فضلا من ربکم دې د پاره چې الټوي تاسو د رزق حلال نه من ربکم له طرفه د رب ستاسو چې رزق حلال په کې وګټي دې به د شپې کار کوي د ورځې به خوب لکه د ورځې دې مزدورۍ ته الله فضل ویلی دي رزق حلال یې ورته ویلی دي دې ورځ شپې دوه پورې ویخي د ورځې دولسو پورې به بیا ودي هلکه نو نور خو بیا د دولسو نه وروستو په شا کېږي نور خو د دولسو نه وروستو په شا شو خو دې د الله هغه سیسټم یې بالکل الټه کړی دی بیا جاړي وي کار روزګار نشته هلکه څه به کار روزګار وي ته په دولس بجې را پاندې سترګې مږې یاره کار روزګار نو کار روزګار خو د نه خلکو سهار وختي وکړو نبی علیہ السلام فرمائی زما د امت خیر په سبا کې دی کم کار د پاره چې وځي نو سار وخت وځه دی چې منځو کې بیا بودش هلکه بیا مود کېږه اوزه د کار د پاره نو وجعلنا آیت النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم دې د پانه چې الټوي تاسو رزق حلال د طرفه د رب ستاسو نه ولتعلموا عدد السنین او دې د پانه چې پوه شئ تاسو په شمیر د کلونو باندې که ورځ او شپه نه وه نو د کلونو شمیر به دې څنګه کول د کلونو شمیر به دې څنګه کول دا 2013 دی او دا 14 دی دا 15 دا 16 دا 1433 هجری ده دا 1434 هجری ده دا 1435 ده دا 36 ده 37 ده دا کلونو حسابونه به دې څنګه دا وړوکی اختر دی دا غټ اختر دی د دې دپاره چې پوه شئ تاسو په شمیر د کلونو باندې والحساب او په حساب او کتاب باندې که ورځ او شپه نه وه نو حساب او کتاب به دې څنګه کول وایي لکه مال به کره را رسي یاره وایي سبا نه بل سبا به در رسي پیسې به را کل را کړې یاره مړه به هفته پس به راته آنلاین وکړه در به شي نو ولې حساب او حساب او کتاب وکل شیء فصلناه تفصیلا او هر یو شی واضح کړی دی مونږ دې لرا په واضح کولو سره هر شی راته واضح کړی دی که نه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قرآن کې الله وی مونږ د انسان د پاره هر قسمه مثال او هر قسمه مسله بیان کړی هر یو شی د الله واضح کړی دی لک چار چاپیر د الله دلایل ته وګوره کنه لک سوچ او فکر پکې وکړه ته بیا هم شرک نو که شرک دې وکړو نو عذاب به نه راځي را به شي عذاب او تباه به شي په شان د بني اسرائیلو نور ان شاء الله بیا وایو ویدو الانسانو ایو طرف می دسی خوگی دو شو ماره اوزا زینه سبق دیرو زیاد شی می هم از خوتن درسند ویدو الانسانو بشر او واری به ایمان انسان به شر تکلیف لرا یا عذاب لرا دعا او بالخیر پشان دو غختو ردو بالخیر فائدی لرا او دے انسان عجولا بی سوچا یا تلوار گرندے وجعلنا اللیل و النهار آیتین او گرزول دی منگا شپاورد و نخیم نلرکو منگا نخا دشپی پورد سرا او گرزول دی منگا نخا دورد مصرتن لدو والا دیل پارا چولتوی تاسو در اسق حلال لال طرف درمستاسونا او دیل پارا چی پوش تاسو پشمیر د کلنو باندیم والحساب و پیساب و کتاب باندیم فضلم بر ربکم دو فضل اطلاق بر اسق حلال باندی کی گی جماعت نسڑے روزی گزخ پڑوان دی کی او دعا کئی اللہم انی اسألوک من فضلک اے اللہ یقیناً ز سوال کوم ستانا د فضل ستانا سم مطلب جماعت کی میں آخرت اگٹنو اللہ اس بہر د دنیا سوال کوم رزق حلال لا کی وکل شئن فصلناه تفصیلا او ہر یو شی واضح کڑے دے منگ دے لرا پا واضح کرو سنو